दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद शास्त्रीय उपासना और कर्म ये सबसे वही संसार प्राप्त होगा। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, फिर अशास्त्रीय कर्म उपासना इससे फिर क्या हो जाएगा सिद्धांत का, वो भी संसार होगा और नीचे योनि प्राप्त होगा। तो ये शास्त्रीय कर्म उपासना यहाँ कहा गया, अशास्त्रीय कर्म उपासना यहाँ नहीं कहा गया। तो क्यों कहते हैं अशास्त्रीय कर्म उपासना तो आवश्यक, मतलब कहने का आवश्यक नहीं, क्योंकि यहाँ तो शास्त्रीय कर्म उपासना से भी वैराग्य होने के लिए कहा जाएगा, इसलिए अशास्त्रीय कर्म उपासना ये तो दूर से अर्थात उसे रहित तो हो ही गया होगा। टीका में कहते हैं अंतिम पंक्ति में टीका में तदेव प्रपंचयति, तदेव अर्थात शास्त्रीय साध्य साधन भाव यहाँ कहा जाता है, जिससे वैराग्य होने के लिए कहा जाएगा। भाष्य में सर्वो ह्ययम् व्यक्ता व्यक्त लक्षणः संसारो अशुद्धो अनित्यः साध्य साधन रूपो दुखो अविद्या विषय इति एतस्माद् विरक्तस्य ब्रह्म विद्या आरब्धव्येति। सर्वो हि अयम्, अयम अर्थात अयम संसार व्यक्ता व्यक्त लक्षण। पूर्व पृष्ठ में टिप्पणी दिया, तीन नंबर टिप्पणी, व्यक्ता व्यक्त लक्षण अर्थात कार्य कारण, कार्य हो गया व्यक्त, कारण हो गया अव्यक्त, तो व्यक्ता व्यक्त लक्षण संसार अर्थात कार्य कारण रूप वही साध्य साधन रूप चल रहा था। व्यक्ता व्यक्त लक्षण संसार अशुद्ध, अशुद्ध अर्थात धर्माधर्म से चलेगा, अशुद्ध सदोष, एक नंबर टिप्पणी दे दिया सदोष। अनित्य, अनित्य अर्थात ये उत्पन्न होता है नाश होता है, ये सब साध्य साधन रूप, जो व्यक्ता व्यक्त कहा गया कार्य कारण कहा गया साध्य साधन रूप, और ये दुख, दुख रूप ही है। दुख रूप क्यों टीका में कहते हैं, पूर्व पृष्ठ में है दुख यति इति दुख तद हेतु रीति यावत, दुख यति इति दुख, ये क्योंकि दुखम नपुंसक लिंग होता है, अभी यहाँ दुख कह दिया गया तो कहते हैं दुख यति इति दुख अर्थात तो दुख करवाता है, इसलिए इसको दुख कहा गया, संसार को दुख कह दिया गया। तद हेतु, तद हेतु अर्थात दुख का हेतु ये संसार, दुखालयम अशाश्वतम कह दिया गया। अविद्या विषय, ये संसार अविद्या विषय, अविद्या विषय में कैसा समास करेंगे संसार को कहेगा, तो ये अविद्या का विषय संसार ना, संसार का विषय अविद्या है, अविद्या का विषय संसार, क्योंकि अविद्या होने से ही आगे अगर बहुव्रीही करेंगे तो अविद्या विषयो यस्य संसारस्य अर्थात संसार का विषय अविद्या हो जाएगा, अर्थात प्रथमे संसार तो आगे उसका अविद्या कहेंगे, इस प्रकार की नहीं, अर्थात अविद्या का विषय संसार अर्थात अविद्या का विषय संसार अर्थात विद्या का विषय क्या है, मोक्ष ब्रह्म, तो विद्या हो जाएगी तो फिर उसको संसार संसार तुन भान होगा नहीं होगा, तो ये संसार किस अवस्था में भान होगा, अविद्या अवस्था में, इसलिए अविद्या का विषय संसार होगा, विद्या का विषय तो ब्रह्म हो जाएगा, तो ये अविद्या विषय में षष्ठी है, तो अविद्या का विषय संसार। अच्छा इति, तो जब तक अविद्या है ये संसार ग्रहण होने लगेगा, इसलिए अविद्या का विषय ये संसार हो गया। इति एतस्माद् विरक्तस्य ब्रह्म विद्या आरब्धव्या, तो ब्रह्म विद्या उन्हीं के लिए है जो एतस्माद् विरक्त, देखिए भाष्य का पंक्ति एतस्माद् विरक्त, ये प्रतिदिन स्केल लेकर के इसको नापना है, एतस्माद् विरक्त तभी ब्रह्म विद्या हमारे लिए है अधिकारी है, तो अगर एतस्माद् विरक्ति नहीं हुआ है तो कहीं फिर छोड़ देंगे, कहीं कोई बात नहीं आ गए तो बैठ जाइए, धीरे धीरे होगा, क्योंकि कुछ पुण्य है तभी तो हम आ पाते हैं इसमें। तो ये तस्माद विरक्त से, इसलिए पंचोदशी कार कहते हैं उपासना उपासना ये बात, उपासना भी ये वात्र इस प्रकार के, हाँ उपासना उपासनात ए वात्र इस प्रकार, उपासनात उपासनात, हाँ उपासनात उपासनात ए वात्र ब्रह्मशास्त्रे भी चिंतिता प्रागन अभ्यासिन पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद भवेत। उपासना नहीं किया तो इसलिए ब्रह्मशास्त्र में अर्थात ये वेदांत शास्त्र में उपासना का भी विचार होता है। ये जो तृतीय ब्राह्मण तक आया ये तो उपासना ही सब हुआ, अभी भी ये सब जो सप्तान ब्राह्मण कह रहे हैं, ये पंचम ब्राह्मण, ये भी उपासना का ही बात कर रहे हैं। बीच में चतुर्थ ब्राह्मण ज्ञान परक है, आत्मा इत्येव उपासित ब्रह्म वाइदम अग्र आसित, ये ज्ञान परक हुआ। तो ये सब उपासना क्यों, छांदोग्य में तो 5 अध्याय उपासना हो गया एकदम, क्या उपनिषद में 2 अध्याय उपासना आ जाएगा। ये सब उपासना क्यों ये सब कहा जाता है, तो कहते हैं कि प्राग अनभ्यासीन, जो उपासना पहले नहीं किया वो यहाँ आकर के फिर करे, अर्थात ये पढ़ते पढ़ते यही उपासना हो जाएगा। तो लोग जो पूछते हैं ये छांदोग्य में 5 अध्याय क्यों पढ़ेंगे, महाराज जी कितने बार उत्तर देते हैं, अब योग्य अधिकारी बनकर के बिल्कुल आ गए तो आपको तत्वमसी श्रवण से हो जाएगा, बढ़िया बात है, सुन लीजिए, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो तत्वमसी पूरा होने के बाद आप कहेंगे हमको तो नहीं हुआ, तो कहेंगे अब तो आपको बिल्कुल शुरू से चलना पड़ेगा, आपको तो तत्वबोध से चलना पड़ेगा, अब आपको खाली छांदोग्य से नहीं हो जाएगा। अविद्या का विषय जो इसे विरक्त हो जाएगा, अर्थात मुमुक्षुत्व दृढ़ होगा, वैराग्य दृढ़ होगा, तभी उसके लिए ब्रह्म विद्या है। प्रतिदिन विचार करना है, हमें वैराग्य बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा, वैराग्य बढ़ा तो संसार से वैराग्य, तो ये बढ़ेगा तभी विद्या में और रुचि होगी। टीका में प्रकृत मंत्र ब्राह्मण व्याख्यान समाप्तौ इति शब्दः विवक्षितार्थ प्रदर्शन समाप्तौ वा, भाष्यकार कह दिए ब्रह्म विद्या आरब्धव्या इति, तो आरब्धव्या इति, ये इति का क्या तात्पर्य है, कहते हैं प्रकृत मंत्र ब्राह्मण व्याख्यान समाप्त हो, तो अभी जो मंत्र ब्राह्मण भी चल रहा था, यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता इति, इस प्रकार जो कहा गया था उसके आगे कह दिया मेधया ही तपसा अजनयत पिता, ये ब्राह्मण वाक्य हो गया, तभी वह मंत्र और ब्राह्मण ये व्याख्यान समाप्त हो गया, इति शब्द के द्वारा भाष्यकार कह दिए व्याख्यान समाप्त हो गया। अथवा विवक्षितार्थ प्रदर्शन समाप्त हुआ, ये मंत्र ब्राह्मण के द्वारा क्या विवक्षित थे, पहले तो प्रत्येक पद का वाक्य का अर्थ कह दिए, आगे तात्पर्य कहे, तात्पर्य क्या कहते हैं कि ये सबसे वैराग्य होना है, ये तात्पर्य है, तो इसलिए कहते हैं विवक्षित अर्थ प्रदर्शन समाप्त हुआ, तो वैराग्य होना है ये विवक्षित अर्थ है, अर्थात यह अंश का विवक्षा हुई है। क्यों, अगर मेधा और तपह अर्थात उपासना कर्म करेगा तो फिर वही चक्र में चलता ही रहेगा, सकाम होकर के करेगा, तो क्योंकि वो उत्पन्न करने के लिए, अन्न उत्पन्न करने के लिए कर रहा है उपासना और कर्म, तो उससे जो विरक्त होगा अर्थात सकाम कर्म जीवन से संपूर्ण हट जाए, तो सकाम कर्म हट जाए तो फिर हम समाधिस्थ हो जाएंगे, नहीं होंगे तो क्या करना है, फिर निष्काम होकर के हमारा जीवन का 100% निष्काम हो जाएगा तो हम पूर्णतया अधिकारी हो जाएंगे इसमें, इसलिए देखना है हम आज का दिन में जो कर्म कर रहे हैं उसमें कितना निष्काम है कितना सकाम है, पूर्णतया निष्काम होना है तभी यह जगत मिथ्या होगा। आगे टीका में मंत्र ब्राह्मण योः श्रुति अर्थाभ्याम अर्थम उक्त्वा समानांतर ग्रंथम अवतारयति, मंत्र ब्राह्मण योः, तो अभी ये जो चल रहा है द्वितीय मंत्र, इसमें मंत्रांश है ब्राह्मणांश है, वो दोनों का श्रुति और अर्थाभ्याम अर्थम उक्त्वा, श्रुति श्रुति अर्थात साक्षात पद से कह दिया, आगे अर्थ अर्थात तात्पर्य, तात्पर्य क्या कह दिया, इसे वैराग्य होना है, ये तात्पर्य कह दिया, 7 नंबर टिप्पणी दिए हैं, शब्द तात्पर्याभ्याम लब्धम अर्थ, शब्द से कह दिए ये बनाता है ऐसा जगत सृष्टि करता है, जनक होता है पिता होता है, तात्पर्य हो गया इसे विरक्त होना है वैराग्य होना है तो ये कह दिया गया, कह करके समानांतर ग्रंथम अवतारयति, आगे 7 अन्न सृष्टि हो गए, अब उनको अन्न का विनियोग होगा, ये किसको क्या सब विभाग होगा अन्न का कहते हैं, ये आगे का मंत्र है। तत्र अन्न भाष्य में तत्र अन्नानां विभागेन विनियोग उच्यते। तत्र अर्थात टीका में दे दिया सप्त विधे अन्य सृष्टे सति इति याव, सात प्रकार की अन्य सृष्टे अन्न सृष्टि हो गए तो होने पर अभी विभाग करेंगे। भाष्य में तत्र अन्नानां विभागेन विनियोग उच्यते, तत्र अर्थात अन्न की सृष्टि हो गई होने से आगे विभाग करेंगे। एकम अस्य साधारणम ये मंत्र में कहा गया तो इति मंत्र पदम तस्य व्याख्यानम। एकम अस्य साधारणम सात अन्न से अभी उसका व्याख्यान करते हैं ब्राह्मण वाक्य। इदम एव अस्य तत् साधारणम अन्नम ये आगे वाक्य है। इदम एव अस्य, इदम अर्थात प्रत्यक्ष गोचर, तभी तो इदम कहेंगे इदम अस्तु सन्निकृष्टे और समीप तरवर्तिनी चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात। तो इदम इदम कह करके सन्निकृष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इदम एव अस्य तत् साधारणम अन्नम ये हो गया व्याख्यान अर्थात ब्राह्मण वाक्य। इति उक्तम ये कहा गया इदम एव अस्य साधारणम, अस्य अर्थात तो भाष्यकार करें अस्य भोक्तृ समुदाय से जितने सारे भोक्ता है सभी का ये साधारण अन्नम है। ब्रीहवादी टीका में साधारणम अन्नम, अच्छा अस्य टीका में व्याख्यानम एव विवृणति, व्याख्यानम इदम एव अस्य तद साधारणम अन्नम अर्थात जो ब्राह्मण वाक्य इसको व्याख्यान शब्द से कहा गया, मंत्र का व्याख्यान हुआ है और व्याख्यान में वो विवृणती, व्याख्यान का विवरण कौन करेंगे भाष्यकार, इसलिए कहा गया अस्य भोक्तृ समुदाय से इतने वाक्य भाष्यकार का है वो व्याख्यान का विवरण कर दिए। व्याख्यान मंत्र वाक्य है या ब्राह्मण वाक्य है, ब्राह्मण वाक्य, तो ब्राह्मण वाक्य हो गया इदम एव अस्य तत् साधारण अन्नम ये हो गया ब्राह्मण वाक्य, ये हो गया व्याख्यानम। और जो मंत्र हो गया ऊपर पंक्ति में एकम अस्य साधारणम ये हो गया व्याख्येय, अर्थात व्याख्येय मंत्र व्याख्यान ब्राह्मण और भाष्यकार उसका फिर विवृति करते हैं विवरणम। भाष्य में अस्य भोक्तृ समुदायस्य आगे भाष्य में किं तद अभी क्या है वो साधारण अन्न कहते हैं कि यद इदम अद्यते, जो ये अद्यते अद्यते अर्थात भुज्यते खाया जाता है किसके द्वारा कहते हैं सर्वे ही प्राणी भी ही सभी प्राणियों के द्वारा अहनी अहनी प्रतिदिन तत् साधारणम, जब प्रति सभी प्राणी के द्वारा प्रतिदिन ग्रहण किया जाता है वो साधारणम। सर्व भोक्तृत्व भोक्तृर्थम अकल्पयत पिता सृष्ट्वा अन्नम, अन्नम सृष्ट्वा सात अन्न बना दिए करके पिता स्रष्टा सारे भोक्ताओं के लिए इस साधारण अन्न का विभाग कर दिया। सर्व भोक्तृ भोक्तृर्थम सर्वे चते भोक्तारः इति सर्वभोक्तारः, अभी सर्वभोक्तेभ्यः इदम् इति सर्वभोक्तृर्थम्। किस सूत्र से समास होगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षिते ही सर्वभोक्तृर्थम्। और सर्वे चते भोक्तारश्च इति वो किस सूत्र से समास होगा, कर्मधार समास करने वाला विशेषणम विशेषेण बहुलम समास सूत्र है। अच्छा सर्वभोक्तृर्थम अकल्पयत कल्पना किया कौन, पिता अन्नम सृष्ट्वा अन्न का सृष्टि करके विभाग कर दिया। टीका में साधारणम अन्नम असाधारणी कुर्वतो दोषम दर्शयति, साधारण अन्न को जो असाधारण बना देगा उसमें दोष होगा नहीं होगा, तो होगा साधारण अन्नम असाधारणी कुर्वतः, असाधारणी दीर्घकार चौच नहीं तो यहाँ चौच दीर्घ करेगा तो यहाँ अकार है असाधारणम अस्य चौ अवर्ण को छी पर में रहने पर दीर्घकार कर देगा अगंगा गंगा भवती तो गंगी भवती अशुक्लम शुक्लम भवती शुक्ली भवती अस्य चौ। भाष्य में स य एतद साधारणम सर्व प्राणभृत स्थितिकरम भुज्यमानम अन्नम उपास्ते उपास्ते का अर्थ तत्पर्व भवति इत्यर्थ। स यह वो जो कोई भी हो एतद मंत्र में है स य एतद आगे उपास्ते इतना अंश मंत्र का व्याख्यान में लेते हैं। स य अर्थात स य कहते मतलब जो कोई भी यह कश्चित एतत् एतत् का अर्थ साधारण साधारण मन क्यों है किंतु सर्व प्राणभृत स्थितिकरम तो सर्व प्राणभृत स्थितिकरम ये कितने पद है इसमें एक ही पद है तो सर्व प्राणभृत इसमें समास कैसे लेंगे सर प्राणभृत पुंगलिंग होगा सर्वे च ते प्राणभृतश्च प्राणभृत प्राणम विभर्ति इति प्राणभृत तो प्राण को धारण करने वाला और सर्वे च ते प्राणभृत अर्थात प्राण को धारण करने वाले सभी सर्व प्राणभृत उनका स्थिति कर सर्व प्राणभृत प्राणभृताम स्थिति कर स्थिति कराने वाले जो साधारण अन्न है सारे प्राणियों का स्थिति कराएगा जीवन भुज्यमानम तो स्थितिकरण कब होगा कहते हैं भुज्यमानम जो खाया जाएगा भुज्यमानम अन्नम उसको स यह उपास्ते उपास्ते अर्थात तत्परो भवति अर्थात अन्न भोजन करने में ही जिसका तात्पर्य हो गया तो इस प्रकार की उपास्ते का अर्थ भाष्यकार क्या कहते तत्पर होता है भोजन करने में जो तत्पर रहता है तो इस प्रकार के अर्थ क्यों भाष्यकार के कहते हैं तत्पर भवति इति उक्तम विवृणति तो तत्पर भवति जो कह दिए भाष्यकार उपास्ते का अर्थ इसका अर्थ स्वयं कहते हैं भाष्य में उपासनं हे नाम तात्पर्यं दृष्टम लोके गुरुम उपास्ते राजानम उपास्ते इत्यादि तो लोक में तो उपासन शब्द उसी में व्यवहार होता है गुरुम उपास्ते अर्थात गुरु के प्रति तत्पर रहता है राजा नम उपास्ते अर्थात राजा के प्रति तत्पर रहता है और जो अन्नम उपास्ते अर्थात अन्न के प्रति तत्पर रहेगा उपासन नाम तात्पर्यम चार नंबर टिप्पणी दे दिए तात्पर्यम तनिष्ठत्व अर्थात उसी में निष्ठा निष्ठा अर्थात उसी में तात्पर्य महत्व बुद्धि तस्मात भाष्य में आ गया तस्मात शरीर स्थिति अर्थ अन्न उपभोग प्रधान न अदृष्टार्थ कर्म प्रधान इत्यर्थ अन्नम उपास्ते का अर्थ हो गया शरीर स्थिति के लिए अन्न उपभोग प्रधान है जिसका शरीर की स्थिति स्थिति के लिए हो गया अन्न स्थिति अर्थ अन्न और अन्न का उपभोग और वही प्रधान है जिसका बहुरी यहां तक तो शरीर स्थिति अर्थ अन्न उपभोग प्रधानम यस्य तो शरीर रहे उसके लिए जो भोजन करेगा अर्थात तो दो शब्द व्यवहार करते ना एक खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए तो यहाँ किंतु शरीर स्थिति अर्थ कहता है अर्थात जीने के लिए खाता है किंतु उसी में तात्पर्य हो गया उसका इसमें तात्पर्य हो गया का क्या तात्पर्य है न अदृष्टार्थ कर्म प्रधान परलोक के लिए कर्म नहीं करके ये शरीर जीवित रहे उसके लिए जो लगा रहा था यह लोक में जो लगा रहा तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि यह लौकिक कर्म जितना कम हो पारलौकिक कर्म जितना अधिक हो और ये दोनों में अगर निष्काम हो गया तो ब्रह्म विद्या में अधिकारी स एवं भूतो न पापमनो अधर्मात व्यावर्तते न विमुच्यते इति एतत् स एवं भूत वो इस प्रकार की स मंत्र में है स न पापमनो व्यावर्तते ये मंत्र है तो स का तो एवं भूत अर्थात तत्पर होकर के अन्न ग्रहण करेगा न पापमनो पापमनो अर्थात अधर्मात व्यावर्तते अर्थात न विमुच्यते वो पाप से मुक्त नहीं होगा साधारण अन्न को असाधारण कर लिया न विमुच्यते इति एतत् असाधारण तत्पर हो गया तो आगे और स्पष्ट करते हैं उसको तो इसलिए गृहस्थ के लिए ये सब निर्देश है ये जो पांच महायज्ञ करना है सभी को देना है बाद में वो ग्रहण करना है नहीं तो ये असाधारण कर लिया तो अपने लिए केवल ग्रहण कर लिया क्या चीज हाँ वो देना है वो तो कहते हैं सब जो पंच महायज्ञ करना है वो गौ को देना है अतिथियों को देना है तो इसलिए सामर्थ्य के अनुसार ये जो साधु संत इत्यादि को दे देते हैं, ये क्यों देते हैं? कहते हैं वही अतिथि, अतिथि हमारे पास नहीं आ रहे हैं, हम जा करके देते हैं, तो ये सब करना है, भूतों को देना है, गौओं को देना है, और बाकी ऋषि और देवता उनके लिए, देवताओं के लिए कर्म करना है। हम गंगा जी जाते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के लिए करते हैं, इसलिए गृहस्थ लोग तो हम लोग देखे हैं, जो गृहस्थ लोग जिनको ये बात पता है, अगर गंगा तट पर आते हैं निश्चित रूप से वो तो तर्पण करते ही करते हैं, वो करना है। अगर हम गंगा तट पर रहते हैं प्रतिदिन कर देने से अच्छा है, तो हम सकाम होकर के करें तो ठीक है, शास्त्र में कहा गया। अगर उसी को हम निष्काम होकर के कर दिए तो वो ठीक है, और निष्काम होकर के जब हम कर्म करते हैं पितर अधिक खुश होते हैं, अधिक उनको अर्थात आनंद होता है वो, अर्थात वो उनको ये पता चलता है कि ये हमारा अर्थात पीढ़ी का, मतलब हमारे आगे का ये संतति का ये ब्रह्म विद्या का मार्ग में चलेगा, इसलिए वो अधिक खुश होते हैं। ये मांडुके में आया है ना, न तस्य अब्रह्मविद कुले भवति, तो अर्थात जो ज्ञानी हो गया और उनका सात पीढ़ी ऊपर सात पीढ़ी बाद वाला ये सब पार हो जाएंगे, तो कोई अगर सन्यास ले रहा है, सन्यास ले रहा था वास्तव अर्थात विरक्त होकर के सन्यास ले रहा है, तो वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो ये तो मतलब हमसे तो नहीं हुआ, ये तो कर रहा है, खुश होते हैं। तो वास्तविक क्या होता है, वो लोग इस व्यक्ति का चिंतन करेंगे, देखो वो हो गया, हम तो नहीं हो पाए, तो हम जिसका चिंतन करेंगे उसका गुण हमें आएगा नहीं आएगा, तो वो माता पिता आगे सोचते रहेंगे भाई हमको तो कैसे भी सन्यास बनने से अच्छा होता, वो आगे जन्म में वो हो जाएंगे, आगे जन्म अर्थात उनका धीरे धीरे वो चिंतन उनका मन में संस्कार बनाएगा, इसीलिए ना। अच्छा, अगर वो उस प्रकार के संकल्प करेगा तो तभी होगा, अगर वो संकल्प नहीं करेगा तो नहीं। ज्ञानी अगर ज्ञानी जानता है कि ऐसा मिथ्या है किंतु मन को व्यवहार करता है, तो मन को व्यवहार कर देगा अर्थात उसमें संकल्प मन में डाल देगा, वो संकल्प फल देगा, और उसके पास सामर्थ्य अधिक होने से इसलिए अगर वो संकल्प करेंगे तो उसका फल अधिक होता है। किसको उनका अर्थात ये शरीर में आबद्ध होने से ज्ञान सीमित हो जाता है, ये पार्थिव शरीर में, जो पार्थिव शरीर छूट जाते हैं ना तब उनका ज्ञान और अधिक विस्तृत हो जाता है। ये बात थोड़ा हमको इतना, किंतु मंत्र में आए हैं और हम पढ़े हैं, पुराण में भी पढ़े हैं, तो उनको संस्कार अगर नहीं होगा तो क्या है वास्तविक, अगर संस्कार उनको नहीं होगा वो लोग संभवतः पितृलोक को प्राप्त करेंगे, ये भी कठिन है, वो तो कुछ नीचे योनि को प्राप्त कर जाएंगे, पितर अर्थात जो पितृलोक इत्यादि को प्राप्त हुए हैं वही लोग प्रसन्न हो जाएंगे, और जो अन्य कुछ योनि में चले जाएंगे उनको तो ये पता चलना भी कठिन है कि हमारा वंश का ये आ रहा है, उनको पता चलना कठिन है, क्योंकि वो तो और अधिक आबद्ध बुद्धि हो जाएंगे उनको, मतलब विचार करके ऐसा लगता है, किंतु जहां तक हम लोग हाँ वो तो चलते रहेंगे। जहां ये पितरों का बात है वो पितृलोक में होने वाला पितर, पितृलोक में होने वाला अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म किए हैं तो उनको शास्त्र का संस्कार है, वो लोग प्रसन्न होते हैं। ये तो पुराण इत्यादि में भी है ना ये सब चीज, मतलब खाली उपनिषद नहीं, उपनिषद का आधार पर जो जितने शास्त्र है वो सब में कहा गया कि ज्ञान से मुक्ति होगी। भाष्य में स एवं भूतः न पापुनो, पापुनो अर्थात अधर्मात् व्यावर्तते न विमुच्यते इति एतत्। टीका में ब्राह्मण उक्ते अर्थे मंत्रम प्रमाणयति, तो ब्राह्मण उक्ते अर्थे ब्राह्मणेन उक्तम इति ब्राह्मण उक्तम, तो ब्राह्मणेन उक्त है इति ब्राह्मण उक्त, ब्राह्मण उक्त अर्थ उस अर्थ में मंत्र भी प्रमाण है, तो मंत्र ये यहाँ का मंत्र नहीं है, मोघ तथा च भाष्य में तथा च मंत्र वर्णा मोघम अन्नम बिंदते, छह नंबर टिप्पणी। अच्छा हाँ दिया है, अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बध इति बध इत स तस्य न अर्यमण पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादीति। ये तैतरीय उपनिषद का शायद अंतिम अंतिम में है ये मंत्र, अप्रचेता संबोधन करते हैं, अप्रचेता मतलब बहुत होंगे, सत्यम ब्रवीमि ये मैं सत्य कह रहा हूँ, बध इत्स तस्य तो ये इच्छा एक अव्यय है, अर्थात ये होता ही है इस अर्थ में, बध अर्थात उसका ये नाश ही होता है। अर्यमण न अर्यमणम पुष्यति न नो सखायम, वो ना अर्यमा अर्थात सूर्य का, सूर्य का अर्थात सूर्य उपलक्षित ये जगत, हिरण्यगर्भ उपलक्षित जगत, नो सखाय ना अपना सखा का किसी का भी वो पोषण नहीं करता है, केवल अघो भवती केवल पापी ही हो जाता है। कौन? केवल आदि, जो केवल भोजन कर लेता है अर्थात दूसरों को नहीं दे करके जो भोजन कर लेता है उसको केवल आदि कहा जाता है, वो केवल अघो भवती। ये शायद तैतरीय उपनिषद का अंतिम एक दो मंत्र में ये न अर्यमणम ये नहीं है, किंतु केवल अघो भवती केवल आदि थी ये मंत्र कहीं है, तो होगा तो आरण्य का इत्यादि में ये देखे। अर्यमा भगवान उसमें मतलब अर्यम पितरों में श्रेष्ठ है अर्यमा, किंतु अर्यमन कहने से अर्थात अच्छा हाँ वो भी लिया जा सकता है, तो पितरों को देना है, किंतु अर्यमा ये सूर्य का भी नाम है। भाष्य में आगे मंत्र वर्ण मोघम अन्नं बिंदते इत्यादि, टीका में मोघम मोघम अर्थात विफलम देवादि अनुपभोग्यम अन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते तदा स बध एव तस्य साधारण अन्नस्य असाधारणीकरणम निंदितम इत्यर्थ। मोघम मंत्र में कहा गया मोघम अन्नम बिंदते, बिंदते अर्थात प्राप्नोति अर्थात जो अन्न प्राप्त करता है वो विफल ही होता है, इसका अर्थ टीका में कहते हैं मोघम विफलम। कब विफल हो जाता है? देवादि अनुपभोग्यम अन्नम, जो देवादि को अर्पण नहीं किया गया ऐसा अन्न यदि ज्ञान दुर्बलो लभते, ज्ञान दुर्बल ज्ञान उपासना, तो उपासना कम है अगर वो देवादियों को अर्पण नहीं करके ये अन्न भोग करता है लभते तदा स वध एव तस्य, स वो जो अन्न ग्रहण उक्त अन्न लाभ आठ नंबर टिप्पणी दिए, वो अन्न जो ग्रहण करता है वो व्यक्ति वो तस्य वध अर्थात तो उसका हानि ही हो गई देवादियों को अर्पण नहीं करके अगर ग्रहण करता है, इसलिए अर्थात कोई भी अन्न ग्रहण करे देवादियों को अर्पण करके ग्रहण करे, कहते कुछ अन्न है अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, कहते ऐसे अन्न ग्रहण भी नहीं करना है। असाधारणस्य साधारण अन्नस्य असाधारणीकरणम निंदितम, साधारण अन्न का अगर असाधारणीकरण कर दिया असाधारण बना दिया अर्थात स्वयं भोजन कर लिया ग्रहण कर लिया तो उसका वो बध नाश है, ये निंदा किया गया। तत्रैव स्मृतिर उदाहरति, उसमें स्मृति का भी उदाहरण देते, स्मृतिर ये कहाँ का रूप है? द्वितीय बहुवचन, तो उसी विषय में स्मृति स्मृति को भी उदाहरण देते हैं। भाष्य में स्मृतिरपि न आत्मार्थम पाचयेद अन्नम, अपने लिए अन्न न पकाए, और आगे दे दिया टीका में उसका आगे अंश, न वृथा घातयेद पशुम न चैकः स्वयं अस्नीयात विधि वर्जम न निर्वपेत। तो जैसे आत्मार्थम अन्नम न पाचयेत, केवल अपने लिए भोजन न बनाए, तो न वृथा घातयेत पशुम, याग अगर नहीं है तो पशु का हिंसा न करे, क्योंकि पाप होगा याग में, जहाँ विधित तो है वहीं, नहीं कि याग करते हैं उसमें पशु का विधान नहीं है और कर लेना हो तो, आजकल तो ये नहीं होता है प्राय। और न च एक स्वयं अस्नियात, अकेला स्वयं भोजन न कर ले, और विधि वर्जम न निर्वपेत, अगर कोई विधि नहीं है तो निर्वाप न करे, निर्वाप अर्थात ये विशेष प्रकार के कर्म है, न नव टिप्पणी दिया है देख सकते हैं, निर्वपेत इति न नव टिप्पणी, अध्वर्य हो पवित्र पत्याम अग्निहोत्र हवन्याम, अध्वर्यु जो कि पवित्र अग्नि है उस अग्नि में जो कि हवन करने का योग्य है उसमें, दर्भ वेष्टित हवन साधनी भूत श्रुवादि रूप पात्र विशेष, हवन्याम अर्थात अग्निहोत्र के लिए जो हवनी हवनी अच्छा हवनी पात्र विशेष कहा, दर्भ वेष्टित हवन सामग्री भूत श्रुवादि पात्र, श्रुव होता है वो पात्र, श्रुव अर्थात जिसमें वो आहुति देते हैं, और वो दर्भ वेष्टित अर्थात दर्भ के द्वारा उसका आच्छादन किया गया, तो उस पात्र में मुष्टि मात्रम ब्रीहियादिकम निधाय, उसमें एक मुष्टि ब्रीही उसमें डालेगा, क्या चे दर्भकुश उसे कुश में बेष्टन करेंगे वो श्रुव को करके, वो श्रुव में एक मुष्टि ब्रीही धान डालेगा, डाल करके तथा सूर्पे तन मुष्टि मात्रम ब्रीही आदिकम प्रक्षिपति, फिर वो जो श्रुव में डाला उसको फिर लेकर के सूर्प में, सूर्प अर्थात जिसमें वो धान से तुस इत्यादि मतलब चावल से तुस इत्यादि निकलते हैं, कंकर निकालते हैं तो बांस में बनाया जाता है उसको सूर्प कहते हैं। तो सूर्पे तन मुष्टि मात्रम ब्रीही आदिकम प्रक्षिपति, इसको निर्वाप शब्द से कहा जाता है। तो अगर विधि नहीं है तो निर्वाप न करें, ये विधि अर्थात ये सब कर्म का समय में, ये जो उपनयन इत्यादि में भी ये कर्म आते हैं, ये क्या ना उस समय पता नहीं रहता है कि ये कर्म वो तो ऋतु करेगा तो ये पकड़ा देंगे तो आपको भी वो पता नहीं चलेगा, उसे याद नहीं रहता, उस समय कर्म का विवाह इत्यादि समय में। अच्छा, इति पादत्रयम् द्रष्टव्यम्, जो भाष्य में कहा गया अनात्मार्थम पाचयेत अन्नम, इसका बाकी तीन पाद कह दिए। और आगे भाष्य में गीता का श्लोक दे रहे हैं, अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स, ये टीका में पूरा दे दिए। इष्टान भोगान हिवो देव दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, यज्ञ भाविताः देवाः, इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, यज्ञ अगर आप करेंगे उसके द्वारा भाविता वर्धिता तुष्टा संतुष्टा देवाहा, देवता लोग संतुष्ट होकर के आपको इष्ट भोग देंगे, जो आपका इष्ट है वो देंगे। और तेर दत्तान, उनके द्वारा दिया गया आगे भाष्य में है, अप्रदाय एभ्यो, उनको नहीं दे करके यो भुंगते स्तेन एव स, वो तो चोर हो गया, उनके द्वारा दिया गया उनको नहीं दे करके जो भोग कर लेगा, कहीं वही दिए हैं उनको फिर क्या देंगे, इसलिए कहते हैं त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, आपका ही पदार्थ दिया हुआ आपको ही अर्पण करते हैं। ये सब अर्थात परमात्मा का सतत स्मरण रखने का उपाय है, ये सब वही उन्हीं का दिया हुआ पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है। इति शेष, आगे भाष्य में स्तेन एव सगा, आगे अन्नादे भ्रूणहा माष्टि इत्यादि, ये भी वाक्य है, ये तो आपस्तंभ स्मृति का है, अन्नादे भ्रूणहा माष्टि, अन्नादे टीका में दिया नहीं, अच्छा अन्नादे टिप्पणी में भी नहीं है, अन्नादे टीका में एक नंबर टिप्पणी, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ टिप्पणी दिया, वो तो वार्तिक का श्लोक दे दिया, अन्नादे भ्रूणहा मार्ष्टि अनेना विषम, अच्छा ये आपस्तंभ श्रुति पूरा दे दिया, आपस्तंभ स्मृति, यो आगे देख लीजिए जो नीचे दिया है उसको क्रोड़ पत्र कहते हैं, टिप्पणी का नीचे भी दिया है, यो भ्रूणहा, भ्रूणहा अर्थात भ्रूण वरिष्ठ ब्राह्मण घातको भवति, वरिष्ठ ब्राह्मण को भ्रूण कहा जाता है, मास्टी, अच्छा वरिष्ठ ब्राह्मण को भ्रूण कहा गया यहाँ नहीं दिया गया, अच्छा ये आपस्तंभ श्रुति का एक व्याख्यान है, तो ये ठीक है, तो भ्रूण भ्रूण वरिष्ठ ब्राह्मण अर्थात षडंगविद ब्राह्मण उसको भ्रूण कहा जाता है, तो वरिष्ठ ब्राह्मण का घातक उसको भ्रूण कहा गया, और उसमें जितना पाप होता है उतना पाप होता है ये जो गर्भनाश कर देने का, अर्थात उसका सादृश्य से इसको भ्रूण भी कह दिया गया। सो अन्नादे, अन्नादे मार्ष्टि अर्थात अन्न भोजन करने वाला में वो अपना पाप को अर्थात क्या करेगा, मार्ष्टि शुद्ध कर देगा, अर्थात भ्रूण ये जो अर्थात हत्या करने वाले जो होते हैं उनका पाप कहाँ चला जाएगा, जो उनका अन्न भोजन करेगा उस तरफ जब रहते थे वो जब भोजन देने लाएंगे उसमें पूछते थे कि घर में कोई ऐसा गर्भपात हुआ है क्या, वो तो कहेंगे ना, अरे एक बार हम खड़े थे लेने वाले लेते थे हम दूर में खड़े थे, तो वो एक महिला किंतु कह दी, कहते हाँ ऐसा हो गया घर में, ये हम लोग नहीं करवाए थे वो गर्भपात हो गया, किंतु लेने वाला लिया नहीं, वो रो रो के कहती है कि हम नहीं करवाए, वो तो हो गया अपने आप हो गया, हम नहीं चाहते थे ये सब चीज, हमको पता है ये पाप है बोल कर, फिर वो लिए नहीं, तो ठीक है जैसा जहाँ का विधान है। तो अन्नादेर मार्ष्टि, वो अपना अर्थात स्वस्य अन्य अन्न भक्ष्य के स्व पापम शोधयति, अपना अन्न जो भक्षण करता है अर्थात भ्रूणहा का अन्न जो भक्षण करता है उसमें स्व पापम अन्नहा अपना पाप शोधयति शोधन करता है। अन्नम भक्षयित्वा निष्पापो भवति, अन्न का भक्षण करवा के दूसरों को स्वयं निष्पापो हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर दुर्बल ज्ञान है और उपासना अथवा नहीं है अर्थात वेदांत मार्ग में नहीं चलता है जिसका इसका अन्न ग्रहण करना है ये सब हानि करवाएगा, बहुत सतर्क रहना है इस समय। इसलिए कहते पता तो नहीं चलेगा, कह रहे इसलिए शरीर रक्षा के लिए जितना है उतना ले लीजिए, जहां इंद्रिय भोगों के लिए लेंगे वहां फिर असुर पापों से विद्ध करने वाला जैसा होता है वो हो जाएगा, तो बहुत सतर्क रहना है। इंद्रिय भोग के लिए ग्रहण करना ये नहीं है सब। आगे टीका में कहते हैं अनेना, अच्छा ये प्रथम पद हो गया अन्नादे भ्रूणहा माष्टि, आगे अनेना अभिशंसति स्तेन प्रमुक्त राजनी यावन्ना नृत शंकर इति उत्तरम पादत्रयम्। ये आगे का तीन पाद हो गया, इसको ये मुख्यन संसति वंशति पापम कृतम अन्नदान। अच्छा एक नंबर टिप्पणी में इसको समझाए हैं अनेना अभिशंसति, टीका में टिप्पणी में कहते हैं अनेना, अनेना अर्थात अकृत तत्पाप अने अने एनस पाप एनस है तो अविद्यमानो एनो यस्य स अनेनाह, अनेनस प्रातिपदिक हो जाएगा अत्व संतस्य चा धातु हो अनेना, अर्थात जो जिसमें पाप नहीं है वो पाप नहीं किया है उसको कहा जाएगा अनेनाह अर्थात अकृत तत्पाप। इस प्रकार की व्यक्ति को अनेना अभिशंसति, इस प्रकार की व्यक्ति को जो अभिशंसति अर्थात उसको अभिशाप देने का जैसा कह रहा है, उसने पाप नहीं किया किंतु कोई उसको कहता है, आगे पंक्ति कहते हैं अभिशंसति टिप्पणी में अकृत तत्पापम अभिलक्षीकृत्य मिथ्या तत्पापम संसति, वो पाप नहीं किया है किंतु उसको लक्ष्य करके दूसरा कोई मिथ्या उस पाप को उसके ऊपर आरोप करता है, ये करने से क्या होता है मिथ्या तत्पापम संसति तस्मिन अर्थात ये मिथ्या आरोप करने वाले में मिथ्या तत्पापम ब्रुवती जने, तस्मिन का अर्थ मिथ्या तत्पापम ब्रुवती जने, मिथ्या पाप को जो कहता है अर्थात आरोप करता है उस व्यक्ति में मार्ष्टि स्व पापानि क्षिपति, निष्पाप के ऊपर दोष देने से निष्पाप में जो बाकी उसका अन्य कुछ पाप अगर होगा वो अभी ये दोष देने वाला के ऊपर चला जाएगा। तो इसके द्वारा क्या कह रहे हैं, कभी किसके ऊपर दोष देना तो ये अर्थात नहीं देना ही अच्छा है, बिल्कुल सामने सामने प्रमाणित है वस्तु तो भी दोष देने का क्या आवश्यक है, और दोष देने का नहीं है उसको बताना है देखिए आप में ये त्रुटि होती है इसका सुधार कर लेना चाहिए। तो कभी भी हम किसी का दोष दिखाते हैं ये आचार्य का पिता का माता का ये कर्तव्य होता है, तो दोष दिखा करके अर्थात निंदा करना वो तात्पर्य नहीं होता, उसका सुधार करना बार बार बता देते हैं ये आपने दोष होता है इसका सुधार करो उसका सुधार करो, और नहीं है दोष अगर आरोप कर देते हैं कभी हो जाता है पता नहीं है कह दिया, जब पता चला कि ये तो इसमें ये पाप नहीं है तुरंत फिर क्षमा मांग लेना है भाई गलती हो गई हमको पता नहीं था, नहीं करेगा तो अपना दोष इसमें डाला तो इसे सतर्क रहना है। इति उत्तरम पादत्रयम्। अच्छा ये एक बात हुआ, आगे टीका में कहेगा स्थेन प्रमुक्त राजनी, तो स्तेन प्रमुक्त राजनी टीका में टिप्पणी में कहते हैं स्तेनस चोरश्च प्रमुक्तो दंडित राजनी मार्ष्टि, अर्थात स्तेन स्तेन अर्थात जो पदार्थ जो चोरी हो गया पदार्थ, और चोर चोर अर्थात जो चोरी किया ये दोनों स्तेनस चोरश्च, स्तेन प्रमुक्त जो चोरी हुआ पदार्थ वो फिर उसको मुक्त करवा लिया गया, और चोरश्च दंडित अगर हुआ अभी अच्छा चोरश्च अदंडित अच्छा अच्छा तो स्तेन प्रमुक्त हाँ स्तेन प्रमुक्त अर्थात तो चोरी किया और उसको छोड़ दिया गया मतलब चोरी पदार्थ फिर वापस नहीं किया गया, और चोरश्च अदंडित अगर वो चोर दंडित नहीं हुआ ये पाप अभी किस में जाएगा राजा में जाएगा, इसलिए कहते ना प्रजा का पाप राजा में जाएगा। तो इसी प्रकार की जो भी जो संस्था का अर्थात मुख्य होगा वो सारे पाप जितने सारे वो संस्था में रहेंगे उनका पाप उसको जाएगा। इसलिए ये जो आध्यात्मिक संस्था चलाने वाले इतने कड़क क्यों होते हैं, नहीं तो अगर वो लोग दुष्कर्म करेंगे ये सब दुष्कर्म उसी को जाएगा। साधारणतः तो कहा गया कि भाई वो सब करना ही नहीं है, अगर केवल ज्ञानी है तो वही ठीक है, क्योंकि उसको तो ये सबसे अलग है, उसको तो दृष्टि सृष्टि बाधव कहेगा चलो। तो नहीं तो अगर अज्ञानी होकर के भी कोई ऐसा आरंभ किया तो जितने सारे उसके साथ आलस्य प्रमादि रहेंगे वो सबका पाप उसको आएगा, इस प्रकार की व्यक्ति और डूब ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है नहीं करना अच्छा है, और ज्ञान हो गया तो भी करना नहीं, साथ में कोई आ गए कहीं तो भाई आप देखो जैसा करना है करो करेगा। तस्तेन चोरश्च प्रमुक्तो अदंडित राजनी माष्ठी, वो चोर का पाप हो राजा में चला जाएगा। कब तक ये सब होगा, और ये जाया पापश्च भर्तरी, ये भी वहां आगे का श्लोक है वापस न, अर्थात पत्नी का पाप पति में जाएगा। इसलिए पत्नी अगर दुष्कर्म में वो कुछ करती है तब ये पाप ये पति को लगेगा, ये अर्थात ये सब शास्त्र में बताया गया स्मृति में। पति का पत्नी को लगे ना, वो उसको स्वातंत्र्य दिया गया, हो जाएगा आधा जाएगा। पाप तो पति को आएगा, पुण्य किंतु पति का पत्नी को जाएगा। मतलब शास्त्र ऐसा व्यवस्था मतलब दिया है, कितना बढ़िया चल सकता है ये सारे सिस्टम। तो हम आजकल विश्रृंखल हो जाते हैं भोग बाधों को लेकर के, नहीं तो शास्त्र के अनुसार चलने से बिल्कुल ठीक चल सकता है। ये सब कब तक होगा, कहते हैं आगे टिप्पणी में, कहते हैं यावद इति, आगे टीका में दिया ना, यावत न अनृत शंकर, ये सब पाप दूसरों को चला जाएगा जब तक वो व्यक्ति मिथ्या नहीं कहता है। प्रथम कहा गया कि दोष नहीं कि अन्नादे भ्रूणहा माष्टी, अगर वो भ्रूणहा कहने लगेगा कि मेरे से भ्रूण हत्या नहीं हुआ है, और फिर उसका पाप नाश नहीं होगा, दूसरों को अन्न भोजन करवाने पर भी उसका पाप नाश नहीं होगा। यावन अनृत शंकर, मिथ्या के साथ जब तक उसका संबंध नहीं हुआ तभी तक ये सब लगेगा, मतलब ये सब उसका लाभ होगा। अगर वो कहना आरंभ कर दिया हमने तो ये काम नहीं किया, फिर उसका पाप और शोधन नहीं होगा, वो शोधन का प्रायश्चित का उपाय करने पर भी। इसी प्रकार की जो निष्पाप को कोई आरोप करता है तो ये आरोप करने का वहां भी इसी प्रकार की, अर्थात अगर वो निष्पाप कहने लगा कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, तो फिर ये आइए इसका दोष, इसका दोष आ जाएगा। तो अगर वो कहने लगा कि हमने कोई पाप अर्थात वो इस प्रकार के ख्यापन करने लगा तब तो फिर उसको पाप आएगा, नहीं तो अगर ख्यापन नहीं करता तो निष्पाप का पाप आरोप करने वाले के प्रति जाता, किंतु अगर निष्पाप कहने लगेगा हमने ये पाप नहीं किया हमने ये पाप नहीं किया तब तो फिर उसके प्रति आएगा। इसलिए कोई अगर हमने पाप नहीं किया किंतु कोई आरोप करता है, इसलिए सुन करके कहते हैं ठीक है कह दिया तो ठीक है हमारा प्रारब्ध है, कह करके बहुत ज्यादा उसको लेकर के हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, ठीक है मतलब प्रारब्ध है तभी तो ये आरोप हुआ तो ठीक है। तो तब क्या होगा, ये जिसके ऊपर आरोप हुआ उसका पाप जाएगा उसके ऊपर जो आरोप किया। अगर बोलेगा तो फिर उसका पाप वो आरोप करने वाले व्यक्ति में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अपना रक्षा स्वयं कर रहा है। अगर अपना रक्षा नहीं पाप कैसा आ रहा है, उसका पूर्व पाप अभी का पाप तो नहीं है। जैसे कोई इसको कह रहा है आपने उस वृक्ष को काट दिया उस प्राणी को मार दिया, वो नहीं किया किंतु उसको वो कहा, तो कहा तो कहते आरोप किया, तो अभी वो किंतु ऐसा काम नहीं किया, अभी तो उसका पाप नहीं हुआ क्योंकि वो काम नहीं किया, किंतु उसका पूर्व पाप है, वो पूर्व पाप चला जाएगा आरोप करने वाले के प्रति। अगर वो नहीं करेगा अर्थात अपना रक्षा नहीं करेगा तो उसका पूर्व पाप चला जाएगा, अपना रक्षा करेगा अर्थात कहने लगेगा हमने ऐसा नहीं किया हमने ऐसा नहीं किया, तब तो फिर और परमात्मा रक्षा नहीं करेंगे, वो अपना रक्षा स्वयं कर रहे हैं, पाप नहीं जाएगा। अच्छा टीका में टिप्पणी में कहते हैं यावद इति, यावत न अनृत शंकर, उसका अर्थ उक्तेषु अपि त्रिषु, तीन घटना कहा गया। तो यावत अनृतस्य शंकर, शंकर अर्थात संबंधो न भवति, तावदेव ते स्वपापानी मृजंती इत्यर्थ। जब तक वो आदमी अनृत संकर नहीं हुआ अर्थात स्तेन चोर, राजा ने छोड़ दिया उसका, तो वो अपना पाप राजा में डाल दिया। किंतु अगर वो व्यक्ति कहने लगेगा हमने तो कोई चोरी नहीं किया, अब राजा में नहीं जाएगा पाप, अब वो पाप अब नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार के द्वितीय और तृतीय ये जो भ्रूण हाप हो गया, उसका जो अन्न वो जो भ्रूण है वो जिसको अन्न दान करेगा वो अन्न जो ग्रहण करेगा ये भ्रूण का पाप वो अर्थात अन्न ग्रहण करने वाले में चला जाएगा। ठीक है, मैं आगे कहते हैं टिप्पणी में, तावदेव ते सो पापानी मृजंती। जब तक वो अपना अर्थात मिथ्या कथन नहीं करेगा तभी तक पाप दूसरों में जाएगा, मिथ्या कथन करेगा तो पाप और नहीं जाएंगे अपने में रहेगा। आगे टिप्पणी में कहते हैं तथा च भ्रूण अपि आत्मानम अभ्रूणहणम ब्रुवाणो अन्नानि भोजन भोजयन अपि नमस्ति। जो भ्रूण है आत्मानम अभ्रूणहणम ब्रुवाण, कहने लगेगा हमने भ्रूण हत्या नहीं किया हमसे नहीं हुआ, तो अन्नदान करने पर भी उसका पाप नाश नहीं होगा। और मिथ्या भी संसंतम च अनेना भी मिथ्या अभिशंसति चेत न मार्ष्टि। मिथ्या भी संसंतम, मिथ्या आरोप करने वाले के प्रति अनेना निष्पाप अपि मिथ्या अभिशंसति चेत, निष्पाप जो है वो कहने लगेगा हमने पाप नहीं किया हमने पाप नहीं किया, तो भी उसका मार्ष्टि शुद्धि नहीं होगा अर्थात तो उसका पूर्व पाप जाएगा नहीं। और स्तेनोपि राजा राज्ञा प्रमादात मुक्तो अपि आत्मानम अस्तेन ब्रवीति चेत न मार्ष्टि। राजा से प्रमाद से छूट गया वो व्यक्ति, छूट जाने के बाद और कहने लगेगा हमने तो कोई चोरी नहीं किया, तो फिर उसका पाप जाएगा नहीं अर्थात पाप उसको भोगना पड़ेगा। आगे टीका में अत्र आद्य पादत्रय आद्य पादस्य अर्थो भ्रूणहा श्रेष्ठ ब्राह्मण घातक। जो भाष्य में दिया ना अन्नादे भ्रूणहा मार्ष्टि, तो भ्रूणहा का अर्थ हो गया श्रेष्ठ ब्राह्मण घातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण का घातक मारने वाला। यथा हो कहा गया वरिष्ठ ब्रह्मा चैव भ्रूणहा भ्रूण हेत्य भिधीयते। वरिष्ठ ब्राह्मण का हत्या करने वाले को भ्रूण हत्या भ्रूणहा कहा जाता है, भ्रूणहा इति अभिधीयते कहा जाता है। और वो क्या करता है स्वस्य अन्न भक्ष्य के स्व पापम मार्ष्टि शोधयति इति अन्न धातु पापक्षय उक्तेर इतरस्य असाधारणीकृत्य भुंजानस्य पापिता। स्वस्य अन्न भक्ष्य के जो भ्रूणहा है अपना अन्न जो भक्षण करेगा उसमें स्व पापम मार्ष्टि अपना पाप मार्जन करेगा शोधयति इति अन्न धातु पापक्षय उक्ते। जो अन्न दान करता है उसका पापक्षय होता है, ये सब इतना प्रमाण दिए, तो इससे क्या सिद्ध हुआ जो अन्न दान नहीं करेगा पापक्षय नहीं होगा तो पापी होगा। तो इतरस्य इतरस्य चार नंबर टिप्पणी दे दिए अधातु जो अन्न दान नहीं करेगा अर्थात असाधारण कृत्य, साधारण अन्न को असाधारण बना लिया ऐसे भुंजानस्य पापिता, वो जो भोग करेगा उसका पाप होगा। तो कहते हैं अदत्वा तु य एतेभ्य पूर्व भुंक्ते विचक्षण स भुंजानो न जानाति स्व गृध्रे जगधिम आत्मन। अदत्वा तु यह एतेभ्य, यह एतेभ्य अदत्वा, एतेभ्य पांच नंबर टिप्पणी दे दिए, देव ऋषि पितृ भूत मनुष्य जो पांच महायज्ञ करना है तो एतेभ्य उनको नहीं दे करके यह पूर्वम भुंक्ते अविचक्षण अबुद्धिमान अविवेकी जो पहले भोजन कर लेता है स भुंजान वो भोजन करने वाला न जानाती, क्या नहीं जानाती आत्मन जगधीर स्व गृध्रे अर्थात आत्मन जगधीर, जगधीर अर्थात भक्षण अपना भक्षण हो रहा है स्व गृध्र इत्यादि के द्वारा अर्थात अपना शरीर को वो सब लोग खा लेंगे इस प्रकार के। तो ये तात्पर्य हो गया इत्यादि वाक्यम आदि शब्दार्थ, तो आदि शब्दार्थ टिप्पणी में और भी दे दिए और आदि शेष अर्थात ये सब भोजन करना चाहिए। ओहो समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं।